Önce mahzin ahlak neyse insan sürekli onlarla kendisini yeniden donaması önemli olan. Mesavi ahlak neyse yılandan, çıyandan uzak durduğu gibi onlardan da uzak durma. Bir gün tabiatında kin gibi, öfke gibi, nefret gibi şeylerden hakikaten irenme gibi bir hal hasıl olursa kendisinde, elhamdülillah Allah'ım bunu bana verdin, İnşallah istidraç değildir demeli. Yani nefret duyulacak bir şey karşısında bile nefret duyduğunda, kendinden nefret duyuyorsa, birisini çekiştirmeden ireniyorsa, içi bulanıyorsa, birinin ağzını aldığı zaman hemen midesi bulanıyorsa, işte o zaman demeli ki, Ya Rabbi bunu bana verdin, sana binlerce hamd ve sena olsun. Ama korkuyorum istidraç olmasın. Çünkü bunu bir malzeme olarak kendimi anlatma adına kullanabilirim ben. Zayıf insanım. Çocuklar vardır yani. Anneleri bayramda tam bütün bir elbise bulamayınca öyle yaparlardı o köylerde. Yani dizlerine renkli bir süvari çekerlerdi onun. Entarisinin birkaç yerine renkli birer yama yapıştırırlardı. O da onu göstermek için sokaktaki çocuk arkadaşlarına çıkar gösterirdi. Aynen eltaf-ı ilahiyeye, mazhariyette de bağlı, çocuk meşrebi insanlar. Şöyle bir rüya gördüm, böyle içime doğdu, şu şöyle oldu, bunu böyle hissettim. Şunu şöyle zaten demiştim ki, gazete köşelerinde çok görürsünüz. Bir zamanda falan yerde bu mülahazayı şöyle seslendirmiştim filan der. Şimdi bu kadar seviyesiz, bu kadar basit, bu kadar pes olursa, insanın ahlakı bu kadar düşük olursa, o mevhibe-i ilahi de hemen böyle sağda solda çaka mülahazasıyla herkese satmaya, dolayısıyla kendini peylemeye çalışır. Kendi kredisini yükseltmeye çalışır. Tehlikeli bir şey. İşte o zaman da basiretli, temkinli insanın mülahazası şu olmalı. Bunu bana verdin ama istidraç olmasından korkuyorum. Çünkü bazen çok büyük lütuflar bile İnsanı beğenmeye, kendisini beğenmeye, gurura, iç beğeni dediğimiz ucube, içten içe hiç hissettirmez de, hiç söylemez onu, fakat daha tehlikelidir o. İçte bir yılan vardır hep, içten içe kendisini beğenir. O türlü şeyler hafizan Allah farkına varmadan yavaş yavaş, aheste aheste helakete doğru sürükleniyor demektir. Kafir olarak öbür tarafa yuvarlanmaya kadar yolu var o meselenin. Nauzubillah. Çünkü Bel'am İbni Bağur'a öyle yuvarlanmış. Bersisa öyle yuvarlanmış. Karun öyle yuvarlanmış. Salebe öyle yuvarlanmış. Farkına varmadan olmuş. İrtidat edenler, çok mürtetler var. Dönememişler. Öyle yuvarlanmışlar. Merkezde küçük bir açı, muhit hattında kocaman bir açı olur, göremezsin. Bu ucunda durunca öbür ucunu göremezsin. Fakat insan farkına varmadan yoldan çıkar. Lemalarda dediği gibi her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Bir adım atarsın veya Mesnevi Nuriye'de çok tekerrür eden, tekerrür inşallah canınızı sıkmaz. Bir lokma, bir tane, bir öpme, bir bakma, bir kelime. Bunlar batırır insanı bazen. Ama küçük bir şey. Nohutla yuvarlanıp, kapaklanıp, beyin kanamasından giden insanlar ayağın altına sert bir nohut gelmiştir. Düz bir yolda kapaklanmıştır. Ve beyin kanamasından gitmiştir. İşte öyle bir kelime, bir tane, bir lokma. Bir küçük gıybet. Küçük gıybet. Bizim daire içinde çok günahlar kapı dışı edilmiştir ama fakat gıybet harem odasında baş koltukta oturuyor. Hâli ağzımızı açtığımız zaman en masumlar bile hizmet adına birini çekiştiriyorum derler. Bir de münafıkçası vardır onun gıybeti. Çok mübarek bir kardeşimiz ama çok. Bunlar çok münafıkça gıybetler. Evet. Bunlar birer danedir, birer kelimedir. Küçük birer harekettir. Fakat çok ciddi sendelemeler meydana getirir ve tepe taklak gider insan. Hafizan, ben hiç farkına varamazsın. Bunun gibi hani kibir, bu insanın işte etrafa karşı kendisini büyük görmesi. İmana mani bir faktör olduğunu biliyorsunuz. Zerre kadar kalbinde kibir olan cennete giremez sözüyle de demek ki kalbinde kibir taşıyan bir insanın imanını koruyamayacağı tehdidi var orada. Evet. Ucub de bir yönüyle onun işte içidir yani. O batınıdır. Kibir zahiridir. Ucub da onun batınıdır. İçeride. Onu besler. Yani çok içinde tutmaya çalışsa bile dışarıya vurur. Dışarıya vurmasının adı onun kibirdir. Gurur da yer yer bir insanın işte kendine göre aldanmaları, kendini bilememeleri. Acizdir zavallı, fakirdir ama fakat aldanır, acizini görmez, fakrini görmez. Şöyle. Sanki ganiymiş gibi, sanki mamelik sahibiymiş gibi, mülkü varmış gibi, ganiymiş gibi, güçlüymüş gibi öyle davranır. Bu da gururdur. Yok esasen aldanmışlıktır bu. Bildiğiniz gibi. Dünyaya da meta gurur deniyor. Şeytana da öyle deniyor. Garur. Bunlar vicdanın darlığını meydana getirmesi bellidir. Yani bir insan diyelim bir öfkeye kilitlenirse, birine karşı kin ve nefret duyuyorsa şayet bu insanın başka şey düşünmesi mümkün değildir. Kendi dünyasını daraltmış olur, ufkunu daraltmış olur. Oturur kalkar, hep onunla oturur kalkar. Her bir yerlerimizi rahatsız eden bazı durumlar vardır. Birer kıstas olarak düşünebilirsiniz. Mesela canınızı bir şey sıkmıştır da gündüz avazınız çıktığı kadar bağırırsınız. Neyse işte yatışır gibi olur. Sonra yatağa girersiniz yorganın altında. Yeniden bu defa o şeyler depreşir her birisi. Orada da düşünürsün, seni rahatsız eder. Başka şey düşünemezsin. O esnada cenneti düşünemezsin. Allah'ın rahmetin enginliğini düşünemezsin. O insan bir hata etti. Allah hataları affeder. Onu da düşünemezsin. Ona hakkı hayat tanımazsın. Dolayısıyla böyle bir darlığın kurbanı olursun. Darlık. Öyle bir darlık ki insanı Allah çok mualla yaratmıştır. Geniş ufukludur. Kainatları yutsa doymaz insan. Bütün şu varlığı, tekvini emirleri hepsini kendi mahiyetinde çok küçük bir noktaya saklayabilir yani. Cihanları yutsa doymaz diyor ona da yine o remizlerde. Fakat bu defa o geniş şeyler, o istihap haddi adeta çok minnacık bir şey. Bir öfkeye yutulmuştur. Bir öfke yutmuştur onu. Evet, aynen bunun gibi yani bir kıskançlık hissi vardır, bir haset hissi. Öyle bir kıskanır ki orada. Kafirleri alır, kafirlerle oturur konuşur eder. Fakat kıskandığından dolayı Müslümanların aleyhinde veryansın eder. O şeyde sözü edildiği gibi bir kısım müteşeyhin ve üleymat gibi kimselerin tavırları budur yani. Bunlar da kendi nefislerine ait bir darlığın zebunu olmuşlardır. İnsanca genişliği duyamazlar bunlar. Ahsen-i takvime ait o genişliği duyamazlar katiyen. Çünkü o darlığın zebunu olmuşlardır. Oturur kalkar hep çekememezlikle alakalı mülahazarla oturur kalkar. Çay yudumlarken öyle yudumlar. Bardağın dibinde onu görür. Lokmayı ağzına koyduğu zaman dilini ısırır. Mülahazalar odur onun. Bunun gibi. Bu da işte bir darlık hasıl ediyor. Kendini büyük görünce büyüklerin büyüklüğüne tahammül edemez. Hatta öyle ki yani mesela günümüzde diyelim bir üstadı vardır, bir hocası vardır, onu hazmedemez. Yani böyle sureta, zahiren takdir ediyor gibi görünse bile fakat haddi zatında rahatsızlık duyuyordur vicdanında. Takdire karşı rahatsızlık duyuyordur. Belki başkası da kendi durumunu idare edemiyor. Onların hissiyatını böyle belli ölçüde baskı altına alma mevzunda yapması gerekli olan şeyler yapamadığından dolayı. Hazreti Üstad gibi kimselere karşı çekememezlik olur. Bu siz hissetmeyebilirsiniz de bunu. Fakat azıcık mürekkep yalamış, bir şey olmuşsa ben de bazı şeyler biliyorum der. Hafizanallah. Ve bilemiyor ki o zat min indillah müeyyet bir zat. Allah desteklemiş onu. Onu öyle kabullenirsen kazanırsın. Öyle kabullenmezsen kaybedersin. İmtihandır onlar her halleriyle. Nebi bir imtihan olduğu gibi onun has bendeleri, temsilcileri de birer imtihandır insanlar için. Çok hassas bir nokta. Fakat insan orada benliğini aşamaz. Yani şöyle denseydi, ben daha iyi diyorum falan diyebilir. Böyle içinden geçer bu. bu hasta bir ruhtur. Ve bu yine bir darlığa kurban gidiyor demektir. Bir darlığın şeyindedir, pençesindedir. Hafizanallah. Kıskançlık, haset. Bütün mesavi aynakı böyle düşünebilirsiniz. 100 tane. İmam Gazali'nin bahis ayırıp İhya-ül Ulumuddin'de mühlikat diye hususi ele aldığı şeylerin hepsi o mesavi ahlak insanda darlık hasıl eder. Münciyat dediği onun oradaki mahasin ahlak onlarda insanın vicdanını genişletir. Mesela diyelim affu saf gibi şeyler. Böyle adam gelmiş sana tozlamış. Ulan deme ben daha büyüğüne müstahaktım bunu. Yani Nasreddin Hoca felsefesiyle hani şey kafasına ceviz kafasına düşünce yerdeki kabağa bakıyor ya bu orada olsaydı falan diyor. Ya tam istihkakıma göre bir şey olsaydı demek ki Allah Celle Celaluhu rahmetiyle sıktı, küçülttü, böyle minnacık bir şey yaptı, benim başımı öyle düşürdü falan demek lazım. Koynumda bulunan akrebi haber verene rahmet diyor. Hakkımı helal ediyorum ben diyor onlara. İmanlarını kurtarıyoruz. Bu vicdan genişliğidir. Bu insan çok rahat eder. Her zaman geniş görür. Her zaman herkese bağrı açıktır. Ama aksine yani bir vicdan darlığı varsa bir gün fi tarihin birisi ona bir şey demiş, az incitici bir şey söylemiş. Aradan yıllar geçer yine bakarsınız fırsat bulunca hemen onu söyler. Böyle demişti falan böyle demişti. Sanki muhalla müzekke ya el alem Allah'a diyor. Nauzubillah. Oğlu var diyor, kızı var diyor, inanmıyorum diyor. Ama Allah Halim, Hazreti Ebu Bekir sözüyle مَا أَحْلَمَكَ يَا رَبَّنَا ne kadar alemsin sen. Evet işte darlık ve genişlik bu yani. Ama insan ben tam genişledim falan dememeli, o tehlikeli bir şey. Görebiliyorsa şayet çok geniş olduğu dönemlerde bile yine oradaki dar yerleri görmeli. Mesela ben şurada da genişçe davranabilirdim. Böyle. Mesela şurada Fırak-ı Dalle'ye nasıl ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat o apuk sapık insanlara Fırak-ı Dalle demek suretiyle İslam içinde müteala etmişler onları. Kafir dememişler, dışta düşünmemişler yani. Bu Mutezile'yde, Mürce'yde, Müşebbihe'yde bir manada neuzubillah tamamen Allah bana benziyor, bana girdi filan demek suretiyle kafir olmuyorsa herkesi hemen Müslümanlık içinde müteala ederek bunlar sapıtmışlar ama fakat kafir değil bunlar. Ebedi cehennemde kalmazlar. Allah isterse affeder bunları. Demişler. Bize düşen şey bizim istikametimizi korumamız. İstikamette yaşamamız. Evet onlar da öyle geniş düşünmüşler. Öyle geniş düşünmek herkes için mutlaka bir rahi selamet olabileceği mülahazasını hiç hatırdan çıkarmamak lazım. Ama kendimize gelince bir yerde çok küçük. Yani bir adamın 4 tane damarına tıkalı getirdiler size işte kardiyologlara göre bu adam iflah olmaz falan diyorlar. Onun hakkında hani düşüncemiz iyi bir iyimser bir hekimin, bir kardiyologun veya bir kalp cerrahının Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak bunu dilerse yaşatır ya. Ne olacak başka bir yerden periferik damarlar açar Allah. Minnacık minnacık kalp beslenir. Yaşar bu. İşte bu iyi görme demektir. Ama bir de şöyle olur. Yani bu damarların ana damarlardan bir tanesinde %20'lik bir tane lezyon var içinde gelmiş burada. Vay senin haline, senin işin bitik. Bu böyle devam ederse yarın bu gün hiç beklenmedik bir yerde bir kalp spazmından gidersen. Bir de böyle var yani. Şimdi başkalarına bakarken elden geldiğince onun çok kötü durumunu hep böyle iyi bir kısım mahmiller bularak iyi yorumlama, moralmen onu yükseltme, onda yaşama arzusunu, iştiyakını şahlandırma, coşturma. Ama o damarın işte %20'lik o lezyon benim kalbimde ise şayet ben hakikaten onu ciddiye almalıyım. E ne yapmalıyım? O misal olarak arz ediyorum da siz misaldan mümessele geçin. Böyle bir şey varsa şekerime dikkat etmeliyim, kolesterolüme dikkat etmeliyim. Dolayısıyla o lezyon kalınlaşmamalı. Büyük plakalar, kalın plakalar orada oluşmamalı filan yani. Kendim için öyle düşünmeli. Öbürü için de yolunu göstermeli. Aynen bunun gibi. Yani mesavi, mahasini ahlakla mükemmel, tam böyle donanmış, hatta Yani Efendimiz böyle yakazeten gelse bize dese sizin işiniz tamam maşallah yani öyle bir kalbiniz var ki her gün senin kalbine bakıyor ve takdir ediyorum dese bile yine hakkımızda tenkite açık bir yanın bulunduğu mülazasıyla hayır ben kendim için hiç öyle düşünmüyorum. Ya Resulallah sizin hüsnü zanınız demek ki rahmeti ilahinin vüsatı açısından bana öyle bakıyorsunuz. Açıktan açığa alnımı öpse benim seni tebrik ediyorum. Ümmeti Muhammed için şeref oldun sen dese ben kendim için katiyen öyle düşünmemeliyim. Burada Allah Resulü'ne muhalefet mi var? Allah Resulü'nün o mevzudaki bakışını rahmetin enginliğine veririm ben. Rahmeten lil alemin olmasına veririm. O davası adına çok küçük hizmeti bile alkışlamasına veririm. Bana bakın yanına gelince ben o küçük darlığı çok ciddi bir darlık olarak Allah Allah bir darboğaz bu ya, bir madıktır bu. Geçilmez buradan falan demeliyim. Benim gibi insanın kurtulması çok zor. İnayet ilahi olmazsa. Mümkün değil diyemem. Mümkün değil yok. Niye mümkün olmasın? Allah indinde mümkün olmayan mı var? Mümteni olan bir şey vardır, şeriki bari. Onun dışında her şey mümkündür. Şurada ben burada otururken beni cennete koyması bile mümkündür Allah'ın. Öyleyse ben o mümkün nazarı itibara alarak bir taraftan himmeti mali tutarım, bir taraftan da rahmeti ilahiye sımsıkı sarılırım. Adeta onu arşın örtüsü gibi sayarak rahmeti ilahiye sarılırım. Ama diğer taraftan mutlaka her zaman ciddi bir cehd-i gayret içinde bulunarak kendimi iyi bir mümin olma istikametinde rabiteye tabi tutmam gerektiğini de aklımdan çıkarmam. Rabbi fir varham ente hayrur rahimin. Sen tutmazsan biz ayakta duramayız ya Rabbi. Ben duramayacağımı anlamış durumdayım. Kim kendini nasıl bakarsa baksın. Beni arkadan tutmazsa yere kapaklanacağım kanaati var. Yaşım bu, başım bu. Yok öyle bir şeyim. Sevdam da yok. Fakat yine de beni tutmazsa düşerim. Nasıl yalan söylerim? Şu anda beni o dinliyor. Çukur aklıma gelince, çukur ötesi upuzun yol aklıma gelince, adeta damarlarımda kanım donar gibi oluyor. Korkumda. Bize insan derler. İnsanlık adına ne yaptık? Darlık, genişlik.